dégg loolu ëpp ñun ëpp na. Déglu nag ak dégg bokkuñ. Waaw déglu ak dégg bokkuñ. Waaye déglu nag mooy tax a dégg. Waaw déglu mooy tax a dégg. Dégg moom ku ne mën na ko def. Waaye déglu gën a mën a yóbbu ci dégg. Kon mel ni kàddu yi fi jëm. Dégg nañ ko waaye yéen nañ ko teewlu. Te buñ ko teewloo mooy jëfee ko ak dundee ko. Su boobaa day am njëriñ. Jàngatee kàddu yëpp ñu jëm lépp ci yare la si jàngale ak soññe. Bokk na ci yar ñu ne diw taalibe la rek mooy ku yarul. Waaw diw taalibe la suñ ko waxee rek mooy ku yarul. Buñ ne dafa njàkk taalibe mooy amul yar. Kon yaru mu ngi am ci doon taalibe. Ndax yar boo mën a am ci yar ba refetu doon a taalibe rek yar ba des na. Wante bu ci ak taalib bokkee rek yar bu ma mat na surtout nag yaru tasawu. Kon boobu bépp xeetu mbaax da ko làmpo ci zahir ak ci baati. Budul moom nag am na lu ci des. Waaye tasu moom mbaax des te lépp la làmpo ci biir ak biti. Kon nag xam-xam moo cay dimbali ni. Te la ci gën a bëri lépp du wax. Da ngay xam liñ la waxut ci saa su ne. Ndax sa ruuxu la ñuy waxal sa ruux la ñuy jëflante moo tax kon coow mën na bañ a bëri ci biti. Boo seetoo nit yàlla yëpp nekku ñu naan defal li bayul lii kero bañ la tege ci yoon wa rek kërin la bàyyi dal sago looy bàyyi yaa koy bàyyi looy def yaa koy def te yaay dem ba xam la cee ngën a la kii sawaat sa du coono rek wax la ko waaye daf la boole ku la koy wax boole ak nu la koy wan saa su ne te loolu mooy seer yeesuwul lim la wan te ci des nag déglu sa bopp ak nangul sa bopp nag da cee baax waaw danaa jib wax na ko ci biir xam léegi aaris lépp ci li muy jëfandikoo duul ci biit la koy jëlee waaye ci biir lay jëlee di génne ci biti xam bi nag ci biit lay jëlee te la muy jëlee ci biti munta dem ci biir moo tax mu ñàkk solo waaye enri moom ci biir lay jëlee mooy yëg-yëg la bala kàddu wax jib yëg dafay ñëw ba noppi bala jëf di am yëg dafay ñëw ba noppi soo defee loolu mooy dund loolu mooy dund wax loo yëgul ak def loo yëgul daanaka lu cay jëriñ nit bariwut xanaa ci saay waaye bàcci moom lu cay jëm mu nekkul ca moom nga dina kon yëg-yëg dafa am solo lool da nga dégg Seydou Moussa ne la jaamu yàlla sax yëg def na nag kon nit ki day baax muy déglu boppam bu baax tey dellu ci boppam bu baax ndax yàlla dañu noppal wa fi anfusikum afala tubsirun man arifa nafsuhu faqad arifa rabbuhu. Kon yépp boo ko seetee bu ñu lay wax ne dañ laa dellu sa bopp rek soo ko jàngatee nag ba leer yetaab bi yëg-yëg yetaab bi su ba jikko yaa cay des te fa la kulli alin jikko yi da nga ko meloo mooy jikko yàlla ma dégg ñu ne taqallaqoo bi akhlaqil ilahiya da ngeen jikkoo jikko yàlla ji di ko yàlla nag da koy jàngal di ko def fikra. Boo xoolee ni àll mi mel ak lépp lu ciy dox ko texee du ko doxal ci biir ak ci bitti ci wàll wu mën a doon ak ni àll bi mel ak ni ñuy dundeeg ni ñuy waxee ni ñuy defee seen biir te borom bu mel noonu nii te borom bi ànd ak dal ànd ak teey ànd ak ngëneel ànd ak yërmande ànd ak njëggal ba ci safaan yi jusqu' à salika bi wàll wu ne yàlla da ci amal. Soo defee nag yaa koy jàngal nag nii mu jëflante ak yow moom ak fi yàlla jaar ak yow la ngay xool baax da nga ci yëg mbaax ak yàlla gim def ci yow ak nim la baaxee moom yàlla. Su fekkee kon am nga ngoon yiitam noonu mu baaxee la koo tane ci mbaax war ko caa mën a baax. Noonu mu dimbale la koo tane ci ndimbal war ko caa mën a dimbale ci wàll yëpp na loolu mooy ngor deeti ci àmbeeg yàlla. Wante bu ñëwee ak nu mën a ñëwee nga deru yéene ko sa bopp xañ ko keneen sa yéene mbaa sa jëf boo xoolee yàlla de war nga am gàcc ko ci wàll yëpp na te yoonu dul lul wan la yàlla ak melokaanam rek wan la yàlla ak melokaanam melokaanam ci jëf melokaanam ci wax melokaanam ci dund ak lépp. Ku la gën a yëg yàlla ci melo li moo la gën a xam soo di nag loolu kon wax na di bàyyi xel saa su ne ak yeexu dafa am solo ku ko def wax dëgg yàlla ñu war a noppalu ci yow te dara du ko may nit du lu xelaat ak lëggee sax alhamdulilah. Kon nag loolu kenn ku nekk yaa ciy soññ sa bopp kaddu yi leer na ci wàllu wëlin bu baax yaatu na ci lool te it alhamdulilah ñu ngi sant yàlla yi ndax xamee nañ ci yëg-yëg bi xamee nañ ci pas-pas xamee nañ ci dund bi te loolu daf ñuy dolli xel mu dal ñëpp lañ bëgg ñu dem bu kenn des gannaaw bu ñu kenn des ñëpp dem ñëpp jëriñ zahir ak ci baati lay jëriñ nag ñëpp nag kenn ku ne teg nañ ko sa loxo nag waaw amul kuñ tegul sa loxo lu lay jëri adna àllaat la xanaa nañ ko bañ ko yëg boo te boo koy laajaat ko njëriñ yëpp moo ñu tax a jóg te it mu ngi fii te du fi jeexin na luñ bëgg lu mën a doon mu ngi fi ñu ko sàkko rek waa du ñun yàlla la bi yeddi mala ko tukul seen wit su doom waaye nag faw mu làqoo jëmm na faw mu làqoo baram nag bala na may dimbali nag moom ngay xool ca barab ba moom ngay xool ci jëmm ja su ba yow kiiraay nekkatul faw nga jëri su la dimbaloon nag kiiraay lay def fat loola mbaa mu nitliisu la mbaa mu tayeb lool te yuñ ci mën a doon rek looy delloo gannaaw du waaye du lay jëm moo tax yoonu tasawuf yoonu himma la yoonu hitte la foo ci seen waaye rek itte ko fa yóbbu ñoom góor ña seen xam-xam ak seen jëf moo leen teg fañ ne loolu nag moo gën a wóor sa xam-xam ak sa jëf fu mu la teg bu la neexee doo fa jóge xanaa kanam waaye fu la pexe teg mbaa pexam doomu aadama jàgg nga jóge. Kon moo tax góor ñi fuñ mën a nekk rek seen xam-xam moo leen fay teg seen jaam yàlla moo leen fay teg seen hitte moo leen fay teg ci ku ci kenn ku xakk saa li leen yàlla jox ban ci gërmal yàlla am ci lañ bëgg ci yàlla tool jumtukaay la boo xam ne yàlla jox ak ku ne la soo defee nag buñ la ko niitalee nag wan la yoon wi nag des na ci yow nga am na loo xam ne yaa ko mënal sa bopp yaa ciy dimbali sa bopp soo dee kon loolu ñu bàyyi xel fuñ mën ti toll sa te ni ngeen ko waxee taalibe sëriñ digal ak tera rek lañ àndee jàgg nañ koy wax waaye bu taalib ñu leen na nga war a mel tegu ba mu war a tegu day noppal sëriñ ba ci wax koy noppal ci digal da koy dimbali itam ci tere ndax gisul lu mu koy tere gisul lu koy digal ndax la ko war mu nga ci saa su ne kon kooku bokk na ci ki nga xam ne day noppal seen bopp. Waaye kuñ war a tere dañ la tere, kuñ war a digal dañ la digal, parce que loolu lañ seq. Waree nag loolu ñu góorgóorlu ci baax nag, kenn ku ne xam li la tax a jóg xam ci nga jëm, dafay am solo lool nga góorgóorlu ci li la koy may. Cheikh Moussa la ma xore suma sañ suma taal ku nekk moo fay gën. loolu moo doon waxam, waaye wax na dëgg. comme nekk moo fay gën de lay tax mu gën fa de moom jox na ko. waaw lay tax mu gën fa jox na ko. mooy nag na góor-góor nag ba la ko jox mu jëriñoo ko rek xam-xam dañ ko jëriñoo. waaw duñ ko denc waaye dañ koy jëriñoo. te ku jëriñoo sa xam-xam dañ xam ne yor na la nit ci zahir ci baat na. ku jaxasoo yow dana ko ci xam ça ku la gisit xakk saa dana xam ci yow loolu parce que leer yàlla du nëbb. ko de yooyu nag ñu dimbalaan ci baax a baax a baax te xam ne mooy tasawuf. tasawuf daal saa yu ne yar bu jógee daal sa bopp nga koy sew. waaw yarub tasawuf duur yar bokk boo xam ne da nga ko jóg def ko sa morom mosta am ci tasawuf. bi yar bi tàng-tàng lu mu diis di sa bopp rek nga koy teg. wala tasawuf waaye yëkkati yar teg sa morom. loolu am bon la di. xanaa ko wàcc yoon boobu nga xam ne jaasi bu jógee fa jaasi l'islam lay doon ci dokk kéefër lañ koy teg. jaasi l'islam la bon bu dee jaasi l'islam moom doo xib ci dox ci di yàlla tañ nañu teg la waaye ku gëm yàlla ni yow dund yàlla ni yow kooku moom yar ba du ko dal. jotu maam Cheikh Fall woo ngeen naan dégg saa su ne ba tax bay Fall di gàddu ay kur kuram nga mosta dal ñu gannaam nga rek. loolu mooy tasawu yaraw na anfusahum doonal wara abadan wa annahum lam yalqu bil karamat wa annahum afsaqu al fusuq kullihum wa annahum lam yalqu bil ijabat. gis nga ñoom saa su ne rek seen bopp la ñuy dem bu dee yàdd ñu yàdd seen bopp bu dee xas ñu xas seen bopp bu dee door ñu door seen bopp waaye duñ jël mukk keneen di ko ko teg doon sax tooñ na leen waaye duñ jël ñoom ñoo tooñ parce que la tax waa ji tooñ leen dañu koy jàngal ne tooñ na fu tooñ seen bopp xëy na yàlla di fa yu gis nga ko. saa su nekk dañuy gis ne ñoom ñu awaat yoon waaw wax nañ ni sax bu doxee sax si yoon dégg jëm ne rek dañuy taxaw seen lu tax dégg jëm ne xanaa dañ tooñ seen borom ba tax dégg jëm leen ak leneen ak leneen ñoom kon noonu lañ jàppee yoon bi. loolu moo tax ñu mën a nekk ku ne boo baaxe ñu nekk a yow booba nañu nekk a yow te dara du yàqu na ndax dañ lay muñal te duñ la toog nit ki bokkum ñu te toppoo kay moom kay mooy am jafe-jafe waaye du am jafe-jafe su ko dee kon loolu moo yoon tasawuf moo tax magi murid ne koo ci dëggaan def naan dolli waaw waa sax mu saaga boppam sax fa si ko bu ñuy wax saaga wuñ saaga seen bopp noonu sax bu ñu ko jàngee ci ma mu di xam ko ci loolu yëpp mooy yar bi lañ suñ tubaa yoon rek ci bëggante ga ci yërmante ga ci dimbalante ga ci taalibe goo xam ne kenn ku ne da nga koy gën a jaay sa morom. nit dafa yomb gis boppam wax boo ko cogee ci maa ngi xeeb yomb gis boppam waaye boo ko wane yara teggin na day am gàcc sa kanam koo wan yara teggin moom gàcc sa kanam te tasu loolu lay jàngal yom seen benn saabu daan jàngal tasawuf la maanaam awlu sofiya la suñ daan dox ba mu yàgg mu fekk xale yi xuloo wala ñuy xeexe bu tàqalee bu ngeen jotee mu ne kii moom a sàgg mu ne ko déet waaye loolu jargu saag yu jël naa ko saag yu jël naa ko bàyyi mu dem gis ko loolu mooy tasu waaw ko defee na comme loolu la ñu jàngal te mag ñu ko jàngal seen dund loolu rek la woon daa ñu toppal te Moussa amul fu ñu ko jaarul amul liñ ko def waaye xakk saa dafa ne kell rek ànd ak dal kell rek ànd ak dal ñii dafa ko wax rek dafa ko wax rek ba xëy torox nam bëggoon xam bari la te daf ñu ko daan wax bu leen fayu wax nañ ko lu bëri bu leen fayu de bu leen fayu de am ngeen ko leen fayu kuñ ci doo ci lax bu tàngee jox ko ba ca des la waaye bu leen fayu de waaw loolu wax nañ ko ay yoon yoon yoon wax di yàlla kon nag dañ fa tàng suñu loxo rek kuy dóor na dóor kuy wax na wax waaye ñu ne aw ci yoon wi rek la koy gaañ ci moom la ne bu tuubu rek mu xakk saa dana xam ne ak saa tooñ na yàlla boo defoon nag ku fayul na sa bopp neen ñu bàyyi la sa bopp rek te du am dal ku ma sa fayul du am dal nga nam ko daan waxee. waa leen ñi gàddoon seen jaar jaar ñëpp soo ma soo ne kenn amu si ndam waaw ma jox ko rey nañ ko fii somm ju ma ñëw rey nañ ko fële kum ci man la rek gannaa jaar si ñu gàddu xeyaar amoon dal deecee rek waaye ñu xas seen loxo seen loxo moom dublu seen borom bàyyi ñee noot yi ñuy wax ak a def ñu am ndam te ko mooy seen tubaate waaw moom dee daw xas seen loxoom rek ne sof leen ma jóor leen ma dinaa ko jàmm mooy def leen wax leen biñ koy bind lettre yi mu bëri lool sëñ bañu benn saa ñëw mbàkke toogal ba yàlla yebal la nga dem noonu bu ñëw ñun lañ fi fekk waaw bu ñëw ñun lañ fekk sëñ tubaa xam ne nag dem jot na kooku lam yaakaar bu fekkee moom lañ yaakaar ñu gañe ko waaw daa du seen jaar seen xel daje tubaab bi du solution bi sëñ tubaa ne kon toog leen dem jot na waaye andi ndam de waa nda kenn kooka gagné waaye ñu gàddoon tey jeg seen jaar ne jog leen ñu dem jog leen ñu dem ñu bëri des nañ fa tamuñ ndam moom nag daf ne toog leen ma dem desu fa ba nëpp seen ndam sa ket desu toolay ndam ko dee na kon alhamdulilah jox bi saa koogu la faison rey na muy dem sa kooka dund sa suuf na ñu si des ñëpp xas sarex lañ doon dund saratu moo la may doola waaye aqiqa moom sa bakkan bi képp la day garanti bakk ni bindee fi waaw borom ak bakkanam bi day garanti bakkan bi njëf sarexut na moom bakkan yëpp a yem waaw dama war a dee danga war dee rek waaw waaye xaqa na moom kasa dafay garanti bakkan mën na bakkan bi dundee si lasi ak kasa am si bopp moom mën na nga dee waaw moolu la suñ tubaa di xool nag joxe bakkanam nga soog leer waaw kon nag loolu ku yëg yàlla dundin baa ngi kon nañ ko di jàngal saa su ne ndax yàlla moo amul yemuwaay kon loo amul yemuwaay nag kon amul taxaw waaw te lépp yàlla lépp yàlla lépp yàlla kanam rek dara yàlla dellul gannaaw dara yàlla taxaw dara yàlla dellul gannaaw dara yàlla taxaw te gën a ko seemu saa dara yàlla xajut fenn jamut fenn taxut fenn dara yàlla xajut fenn jamut fenn soxut fenn wax na dëgg ko dee na ko tax nañu góorgu lu baax di leen ñaan lu baax yàlla di leen yokku yàlla barke te dafa leen faju aju saa yëpp ci baax yi. yàllaahu yaa xabiidu yaa salam ni yaa bàyyi xar dar si maan bil xabri yàllaahu yaa xabiidu yaa salam ni yaa bàyyi xar dar si maan bil xabri يا الله يا حبيب يا سلام لي